قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولأسبها ولجمالها ولدينها. واصبر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النقاح من سنتي. وقال في موضع آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, اللہ جل جلالہ و من والہ نے دنیا میں انسان کو بسایا اور انسان کا جوڑا بنایا. عورت مرد کی ضرورت ہے, مرد عورت کی ضرورت ہے. دونوں کی زندگی کے پہیے مل کر چلتے ہیں, لیکن اس کے لیے شریعت نے کچھ اصول دیے, کچھ زندگی دی. شریعت نے کچھ مسئلے دیے, شریعت نے کچھ ہماری زندگی کے اخلاق دیے. اگر وہ اخلاق ہماری زندگی میں ہیں تو ہم کامیاب ہیں, اگر وہ اخلاق ہماری زندگی میں نہیں تو ہم ناکام ہیں. بہت سارے مسائل میں ہمارے اسلام کی پہچان اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. جہاں عبادات ہم پر ہے وہاں معاملات کی صحت بھی ہم پر ہے. جہاں عبادات ہم پر ہے وہاں پر معاشرت والی زندگی بھی ہم پر ہے. جہاں عبادات ہم پر ہے وہاں پر اخلاق کی زندگی بھی ہم پر ہے. اسلام عبادت کا بھی نام ہے, اسلام عقائد کا بھی نام ہے, اسلام معاملات کا بھی نام ہے, اسلام معاشرت کا بھی نام ہے, اور اسلام اخلاق کا بھی نام ہے. ان تمام پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ ساری باتیں ثابت ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے ہمیں عبادت کا طریقہ بھی بتایا کہ تم عبادت کیسے کرو گے. عجیب مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو مارتا ہے تو ہم اس کو ظالم کہتے ہیں, کوئی کسی کا حق لے لیتا ہے ہم اس کو ظالم کہتے ہیں, کسی نے کسی کو گالی دی ہم اس کو ظالم کہتے ہیں. اور میرا نبی ایک عجیب بات کہہ رہا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ بھی ظالم ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ بھی ظالم ہے. ہم نے اس کو ظالم سمجھا ہی نہیں. ہم ماننے والوں کو ظالم کہہ رہے ہیں, اور جو ظالم دوسرے کو کہہ رہا ہے وہ نماز چھوڑ کر نبی کی زبان پر خود ظالم ہے. اللہ کے نبی نے اسے ظالم بتایا. بلکہ کچھ روایتوں سے تو یہ مسئلہ ملتا ہے: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے تعبیر کی کہ کافر جیسا عمل کیا, امام شافعی نے تعبیر کی کافر جیسا عمل کیا, امام مالک فرماتے ہیں کافر جیسا عمل کیا, امام احمد فرماتے ہیں تاویل نہ کرو, جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا مرتد ہو گیا, ایمان سے نکل گیا, وہ اسلام سے خارج ہو گیا. ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. ہم نبی کی زبان پر ظالم ہیں, ہم نبی کے لسان پر ظالم ہیں, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھا. میرے بھائیو, جو آج کا دن ہے جس کو دسویں محرم کہا جا رہا ہے, یوم عاشورہ کہا جا رہا ہے, اگر کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر نہیں ہے, اس کی فضیلت تو پہلے سے چلی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی فرضیت سے قبل دسویں محرم کا روزہ فرض تھا, تو یہ ایک فضیلت والا دن. لیکن اسی دن میں ایک عجیب مسئلہ پیش آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کے نواسے ہیں, جن کو نبی نے چوما, جن کو نبی نے بوسا دیا, گود میں اٹھایا, خطبہ دے رہے ہیں, دونوں بچے گرتے پڑتے آ رہے, اللہ کے حبیب نے دونوں کو اٹھا لیا اور فرمایا ہما ریحان اتایا, یہ میرے دونوں پھول ہے, منازا ہما, جس نے ان کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا, جس نے مجھ کو ستایا اس نے میرے اللہ کو ستایا. فرمایا اے اللہ تو مجھ سے محبت کر, میرے حسین سے محبت کر, میرے حسن سے محبت کر, انتہائی درجے کی محبت. لیکن یہی حسین جب سفر فرمارے اور سفر کرتے کرتے مقام کربلا پر پہنچے, دشمنوں کی وہ جماعت 3000 کا لشکر, 72 آدمی یہ, اور مقابلے میں مسئلہ ہو گیا, کوئی تیاری نہیں. یہ تو یہ سمجھے تھے کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں, ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اچانک کا مسئلہ, زہر کا وقت آ گیا, زہر کا وقت, 20 آدمی ان کے شہید ہو چکے ہیں میرے بھائیو, 20 آدمی ان کے شہید ہو چکے ہیں, 52 آدمی باقی رہ گئے. زہر کا وقت آیا, ان لوگوں نے کہا ہمیں نماز پڑھ لینے دو, ہمیں نماز پڑھ لینے دو. صبر بن دوشن کہنے لگا تم باغی ہو, باغی کی نماز کا اعتماد نہیں ہوتا. حضرت حسین نے کہا ظالم باغی تو تم ہو, ہم تو اسی نماز کے لیے قربانی دے رہے ہیں, ہم تو اسی نماز کے لیے قربانی دے رہے ہیں. نہیں مانا. حضرت حسین نے فرمایا 26 مقابلے پر جاؤ, 26 ہم یہاں رہیں گے. 26 نے نماز پڑھی, پھر جا کر کے دوسرے 26 آئے, انہوں نے نماز پڑھی. عالم کیا ہے ان لوگوں کا, زہر کی نماز میں کیا عالم ہے؟ کسی کا سر ٹوٹا ہوا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا, زخمی ہے, خون نکل رہا ہے, اور اسی عالم میں زہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. ان کے خون نے ان کو نماز سے نہیں روکا. اگر مبالغہ نہ ہو تو ہم یوں کہہ دیں گے ساری دنیا وضو سے, پانی سے وضو کر رہی ہے, اور یہ نبی کے نوازے اور ان کے رشتہ داروں نے خون میں وضو کر کے زہر کی نماز کو ادا فرمایا. ان کے خون نے, ان کے زخم نے, ان کے ٹوٹے ہوئے پاؤں نے, ان کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ نے ان کو نماز سے نہیں روکا. میرا جوان اس لیے نماز چھوڑ رہا ہے کہ میں نے پین پہنا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا. میرا جوان اس لیے روکا ہوا ہے کہ میرے سوز خراب ہو جائیں گے, مجھے موزے نکالنے پڑیں گے, میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں. نبی کے نوازوں نے اسی عالم میں جان دے دی اور نماز پڑھ کے زہر کی نماز پڑھی, اور زہر کی نماز پڑھ کے پھر میدان میں اترے ہیں. میرے بھائیو اگر وہ حسین سودا کر لیتا, یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا, کیا بگڑ جاتا اس کا, اس کو عہدہ مل جاتا, اس کو دولت مل جاتی, حضرت حسین کا مقام بڑھ جاتا. لیکن کیوں سودا نہیں کیا؟ اس لیے کہ تاریخ یہ لکھ دیتی کہ نبی کے نوازوں نے دنیا کے ٹھیکروں کے خاطر ایمان کا سودا کیا ہے, جس پر آج ہم اور آپ سودا کر رہے ہیں. جس ایمان پر, جن سنتوں پر, جس دین پر ہم جو آج سودا کر رہے ہیں, جوتی قسمیں ہمارا مسئلہ ہو گیا, دوسروں کا مال کھا لینا ہمارا مسئلہ ہو گیا, ہماری زندگی اسی طرح کی گزرتی جا رہی ہے, نبی کی بغاوت میں سنتوں کو توڑتے ہوئے ہماری زندگیاں اسی طرح گزرتی جا رہی ہے. میرے بھائیو وہاں تو پانی کا مسئلہ ہو گیا تھا, اللہ کا فضل ہم پر یہ ہے اب تو ایسیاں لگی ہوئی ہے, اللہ سردی میں گرم پانی دے رہا ہے, اللہ گرمی میں ٹھنڈا پانی دے رہا ہے, اللہ شاندار مسجدیں دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے جس نے نماز چھوڑی وہ بھی میری امت کا ظالم ہے, جس نے نماز چھوڑی وہ بھی میری امت کا ظالم ہے. میرے بھائیو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت بھی سکھائی. عبادت کیسی عبادت؟ فرمایا, علماء نے لکھا, فقہاء نے لکھا, انسان جب نماز میں نماز پڑھ رہا ہے, سجدے میں گیا, اپنی کوہنیوں کو بچھا دیا, پوچھئے علماء سے, فقہاء سے پوچھئے کیا مسئلہ ہے. فقہاء فرماتے, علماء فرماتے, اس کی نماز مکروہ تحریمی میں چلی گئی. جس نے کوہنیوں کو بچھا دیا اس کی نماز مکروہ تحریمی میں چلی گئی, اور مکروہ تحریمی والی نماز لوٹانے کے قابل ہو جاتی ہے. ہماری زندگیاں پوری ہو گئی, ہم نے نماز نہیں پڑھی, اور نماز پڑھی بھی تو بغیر لذت کی نمازیں پڑھی جا رہی. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے عجیب سوال کر رہے ہیں, اپنے رب سے سوال فرمایا, میرے رب, میرے رب, جب تم ناراض ہوتے ہو تو اپنے بندوں پر کیا مسلط کرتے ہو؟ اللہ نے وحی بھیجی, میرے موسیٰ میں جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میرے ذکر کی لذت کو ختم کر دیتا ہوں, میرے ذکر کی لذت ختم کر دیتا ہوں, پھر اسے نماز میں مزہ نہیں آتا, پھر اس کو تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آتا. آج ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ نہیں, آج ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں, آج ہمیں سجدوں میں مزہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو چکا ہے, اس کے لیے لذتیں ختم ہو گئی, عبادت کی لذت ختم ہو گئی. میرے بھائیو, ہمیں اپنی زندگی میں عبادت کی لذت کو لانے کے لیے, عبادت کی لذت کو لانے کے لیے, ارے ہمارے کھانے کے ذائقے بگڑ جاتے ہیں. کبھی اس دفتر کے پاس دوڑ رہے ہیں, کبھی اس دفتر کے پاس دوڑ رہے ہیں, میرا کھانے کا ذائقہ صحیح ہو جائے, میرا کھانے کا ذائقہ صحیح ہو جائے, مجھے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا, مجھے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. فلا فلا دفتر سے جا کر دوائیاں لے کر اپنے کھانے کا نظام درست کر رہے ہیں. افسوس صد افسوس کہ ہماری زندگیوں کی عبادت کی لذتیں ختم ہو گئی, لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی کاوش نہیں کی, کوئی محنت نہیں کی, کوئی جد و جہد نہیں کی, کوئی کوشش نہیں کی. اللہ کرے یہ امت دوبارہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنے والی بن جائے. اللہ کے حبیب نے عبادت بھی ہمیں سکھائی, معاملات بھی ہمیں سکھائے, معاشرت بھی ہمیں سکھائے. تمہاری معاشرتی زندگی عجیب ہے. ابو داؤد شریف کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو, تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو, کیا کرو؟ فرمایا رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج ہمارا مسئلہ رشتے داروں ہی کے ساتھ بگڑا ہوا ہے. میں میرے بھائی کے ساتھ نہیں, میں میری بہن کے ساتھ نہیں, میری آنکھیں یوں دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں, میری آنکھیں یوں دیکھ رہی ہے. علماء, ذمہ دار, امت کے خواص, امت کے خواص جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں, ان کا معاشرتی مسئلہ اتنا بگڑا ہوا ہے. بھائی سے جھگڑا, بہن سے جھگڑا, رشتے دار سے جھگڑا, چچا سے مسئلہ, چچی سے مسئلہ, ماموں سے مسئلہ, ممالی سے مسئلہ, نانا سے مسئلہ, نانی سے مسئلہ, دادا سے مسئلہ, ابا سے مسئلہ. ارے اللہ اکبر, معاشرت ہماری ختم ہو گئی. میرے آقا نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, اگر تم اپنے کاروبار میں اور اپنے مکانوں میں برکت چاہتے ہو, فرمایا رشتے داروں سے صلہ رحمی کرنا. اور آگے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا, فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. بیوی رشتہ داروں میں آ گئی تھی یا نہیں؟ بیوی تو آ گئی تھی. پھر بیوی کو علیحدہ کیوں بیان کیا نبی علیہ السلام نے؟ کیوں علیحدہ بیان کیا؟ اللہ کے حبیب جانتے تھے, میرا نبی یوں دیکھ رہا ہے آنے والی امت کو, یوں دیکھ رہا ہے آنے والی امت کو. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, میری امت پر ایک دور آئے گا جب 14 نشانیاں ظاہر ہوگی. وقف کے مال کو ملکیت سمجھی جائے گی, زکات کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے, امانت کو لوگ خیانت کر کے اڑا دیں گے. اب کا ام ہو و اب کا ابو ہو و ادنا صدیق ہو, اپنے ماں باپ کو لات مارے گا اور اپنے دوستوں سے فارتیاں کرے گا. اللہ اکبر. میرے آقا اس کو دیکھ رہے ہیں, آنے والی امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں, یوں دیکھ رہے ہیں. نبی کے سامنے امت کے حالات اللہ نے کھول دیے. فرمایا جب یہ 14 نشانیاں, مسجدوں میں شور ہونے لگے, مسجدوں میں شور ہونے لگے, گانا عام ہو جائے, میرے ہر جوان کے کان میں موبائل کا گانا پڑا ہوا ہے, اس کا موبائل کا رنگ ٹون گانوں پہ پڑا ہوا ہے, اس کا رنگ ٹون بچتا ہے تو یہ گائنوں پہ. جو قوم موسیقی کی دیوانی ہو گئی, وہ قوم اب انتظار کرے کہ اللہ زمین پار کر اس کو ہلاک کرے گا. جو قوم موسیقی کی دیوانی ہو گئی, میرے بھائی یہ تصور نہ کرو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے ہمارا کیا ہوگا, ارے یہ غیر بھی تو کر رہے ہیں. نانا, اللہ رات میں موسیقی پر ناچنے والوں کو بھی جانتا ہے اور مسلے پر رونے والے کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ رات میں موبائل پر گندے فلم دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے اور رات میں تنہائیوں میں قرآن پڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے. اللہ دین کے اجالوں میں نماز پڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے اور مسجد کے باغیوں کو بھی جانتا ہے. اللہ دین کے اجالے میں حلال روزی کمانے والے کو بھی جانتا ہے اور حرام کے کھانے والے کو بھی جانتا ہے. اللہ پورے پورا دینے والے کو بھی جانتا ہے اور اللہ دنگی مارنے والے کو بھی جانتا ہے. اللہ پائپ پارٹیاں کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور اللہ اندر میں رلانے والوں کو بھی جانتا ہے. میرے اللہ کے سامنے لا تحسبن اللہ غافلا اما يعمل الظالمون, اے ظالمو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے, تمہیں مہلت دے رہا ہے قیامت کی. جب وہ اچانک پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں پائے گی. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار, انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنئي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. میرے پیغمبر چلاؤ ان کو قیامت کے دن سے. میرے بھائیو کیوں اللہ ہلاک نہیں کر رہا ہے؟ حرام کی روزی پر ہمیں پسند نہیں کی. وہ ایلا میں وہ عراق میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی پکڑی. مچھلی کھانا حرام ہے, حلال ہے, جائز ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا تھا, لیکن سریچر کے دن پکڑنے سے منع کیا تھا. اللہ نے کیا کام کیا؟ حلال چیز پکڑنے پر, سنیچر کے دن منع کیا تھا, حلال چیز پکڑنے پر اللہ نے کیا کر دیا؟ ذرا سی نافرمانی پر صبح اٹھے دروازے نہیں کھل رہے, دروازے نہیں کھل رہے. جب دروازوں کو توڑا گیا تو اندر دیکھا اللہ نے سب کو بندر بنا دیا. کونو قردتا فاسرین, ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ نے سب کو بندر, یہ ظلمت کو نہیں بنا رہا ہے اللہ, کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری دن ہے, حضرت جبریل تشریف لائے, ملک الموت آئے اور ایک فرشتہ آیا. ملک الموت باہر ہے, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے آئے, سلام کیا. اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو سلام کہا, ملک الموت باہر ہے, اجازت مانگ رہے, اگر آپ اجازت فرمائیں تو وہ اندر آ جائیں. فرمایا اجازت دے دیجیے, آخری دن ہے. اب جبریل نے فرمایا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے ملک الموت کے ساتھ اور فرمایا میرے پیغمبر سے کہو اگر وہ آنا چاہے میرے پاس, آنا چاہے تو عزت کے ساتھ لے آؤ, اور اگر میرا پیغمبر رہنا چاہے اس ماشیتا تو میرے پیغمبر کو کہہ دینا میرے پیغمبر جب تک تم دنیا میں رہنا چاہے میری طرف سے اجازت ہے. دونوں باتوں کا آپ کو اختیار ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے مشورہ کیا, آپ کیا فرماتے ہیں, مجھے رہنا چاہیے یا چلنا چاہیے؟ جبریل نے فرمایا ہمیں تو دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے, آپ رہنا چاہیں ہزاروں سال دنیا میں رہیں, آپ چلنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ کو لے چلیں گے, لیکن میرے آقا آپ چلیے. ان اللہ تبارک و تعالی لمشتاق فی لقائک, اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے. آج چلیے, جنت آپ کے لیے سوار دی گئی, ہر آسمان پر آپ کے ملاقات و مضافہ کے لیے لوگ تیار, آپ چلیے. جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ مشورہ دے دیا اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلے موت میں بعد میں کہہ رہا ہوں, پہلے تم اللہ سے یہ پوچھ کر آؤ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. دنیا سے جاتے جاتے بھی موت کی فکر لے کر, امت کی فکر لے کر جا رہا ہے, میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جبریل امین گئے اللہ سے فرمایا, اللہ تو سب جانتا تھا, فرمایا میرے محبوب آپ عزت کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ, تمہاری امت کو میں ہلاک نہیں کروں گا. جب یہ جملہ مل گیا, یہ ارشاد مل گیا, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری روح کو قبض کر لیجئے. اسرائیل فرماتے ہیں میرے ہاتھ کبھی بھاری نہیں ہوئے, کسی کی روح کو قبض کرنے میں اگر بھاری ہوئے ہیں تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیتے. میرے بھائیو امت کے بگڑے ہوئے حالات, اس امت نے سود کو حلال کر دیا, اس امت نے کاروبار اور سود میں کوئی فرق نہیں, اس امت میں زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں, اس امت نے جائز اور ناجائز میں کوئی فرق نہیں, اس امت نے اپنے اور پرائے میں کوئی تمیز نہیں رکھی, اس کے باوجود اللہ ہلاک نہیں کر رہا ہے. میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے, دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اے اللہ تو میری امت کے چہروں کو سور اور بندر نہ بنانا, میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر برکت چاہتے ہو اپنے مال میں, کاروبار میں, مکان میں, رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور اس کے بعد فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. ارے بیوی تو رشتے دار میں آ گئی تھی, پھر بیوی کا تذکرہ آگے کیوں کیا؟ اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے اپنی امت کو کہ یہ لوگ باہر تو بڑے اچھے ہوں گے لیکن مکان میں اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہوں گے. اسی لیے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا, جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا. میرے نبی نے ایک معاشرہ دیا, ہدایت علی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال فرمایا آقا گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا اگر میں چولہے پر ہوتی تھی تو میرے آقا گھر کو جھاڑو دے دیا کرتے تھے. آپ محسوس نہیں کی, شرم محسوس نہیں کی میرے بھائیوں, شرم محسوس نہیں کی. فرمایا اگر میں چولہے پر ہوتی تھی تو میرے آقا گھر کو جھاڑو دے دیا کرتے تھے, اگر میں آقا سنتی ہوتی تھی تو میرے نبی میرے قریب بیٹھ کر میری مدد فرماتے تھے. اور فرمایا جب اذان کا وقت ہوتا تو سارا کام چھوڑ کر میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا مسجد میں تشریف لے جاتا, ایک معاشرہ دیا امت کو, فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے, اس کے حقوق کو کیسے پورے کرو گے. اللہ کے حبیب بخاری شریف کی ایک روایت ہے, حضرت عائشہ کی باری تھی, رات کا موقع تھا, حضرت عائشہ کے وہاں وقت گزارنے گئے رات کا, فرمایا اللہ کے حبیب سونے سے پہلے میں قصہ سناؤں آپ کو, فرمایا ضرور سنا, میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے 11 عورتوں کا قصہ سنایا, میرا نبی سنتا جا رہا سنتا جا رہا سنتا جا رہا. جب 11 عورتوں کا قصہ پورا ہو گیا, 11ویں عورت سے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 11ویں عورت کے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی, پھر اس شوہر نے طلاق دے دی, اس نے دوسرا نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد دوسرا بھی بڑا اچھا شوہر ملا, لیکن یہ عورت کہہ رہی ہے میرے پہلے شوہر نے جتنا مجھ کو دیا دوسرے کا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب جو واقعہ پورا ہوا تو آقا نے فرمایا واقعہ پورا ہو گیا, فرمایا ہاں, فرمایا عائشہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ وہ 11واں تھا, اس نے طلاق دی تھی, میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ کے ساتھ حضور نے دوڑ لگائی, حضرت آگے نکل گئے, عائشہ کو ناراضگی ہوئی, تو اس ناراضگی کو دیکھ کر کچھ وقت کے بعد حضرت نے پھر فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں گے, حضور خود بخود پیچھے رہ گئے, عائشہ آگے نکل گئے, فرمایا تیرے دل کا بھی دل کا, پہلے میں جیتا تھا اب تو جیت گئی. ایک آپ تصور فرمائے, ایک طرف مقام نبوت کتنا اونچا, کتنا اونچا یہ نبی اور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے, کتنی محبت سے رہ رہا ہے, کتنے پیار سے رہ رہا ہے, کتنی شفقتوں سے رہ رہا ہے, کیسی مبارک زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے جا رہے گزارتے جا رہے. اور دوسری طرف یہ تو حقوق کہا کہ اے مردو تم اپنی بیویوں کے حقوق کو پورا کرو, بیویوں کو بھی یہ کہا کہ تم حقوق کو پورا کرو. اولیاء کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے, اولیاء کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے آئی, فرمایا یا رسول اللہ میرا نکاح طے ہو گیا ہے, مجھے اب دلہن بن کر کے جانا ہے, اللہ کے حبیب آپ بتا دیجئے نا شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے. ہاں یہ ہماری دعوت و تبلیغ یہی سکھا رہی ہے. ہماری دعوت و تبلیغ یہی سکھا رہی ہے, ہمیں اسی لیے نکالا جا رہا ہے کہ ہم ہر میدان میں کام کرنے سے پہلے علم حاصل کریں. ہمیں اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ ایک کاروبار کرنے والا تجارتی ہے تو تجارت سے پہلے تجارت کے اصول کو سیکھے, کھیتی کرنے والا کھیتی کے اصول کو سیکھے. ایک آدمی نکاح کر رہا ہے تو نکاح کرنے سے پہلے میری معاشرتی زندگی میں کیسے گزاروں, یہ نکاح کے اصول کو سیکھے. ایک لڑکی نکاح کر رہی ہے تو وہ لڑکی یہ سیکھ لے کہ مجھے اپنی معاشرتی زندگی کیسے گزارنا ہے. ہماری دعوت و تبلیغ سے یہی سکھایا جا رہا ہے, تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تمہیں تجارت کے سلیقے آئیں گے, تمہیں کاروبار کے سلیقے آئیں گے, تمہیں کھیتی کے اصول آئیں گے, تمہیں اپنی بیوی کے حقوق پیدا ہو جائیں گے. ایک ماں باپ کے اندر اپنی بیوی کو یہ تعلیم کے مسائل, اپنی بیٹی کے اندر یہ تعلیم کے مسائل پیدا ہوں گے کہ اپنی بیٹی کو جاتے وقت کیا دو گے تم, کن اصول سے نوازو گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرایا اور ظہر عصر کے بعد روانہ کیا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور روانہ کرنے کے بعد ام ایمن سے فرمایا جب علی کے مکان پر چھوڑ کر آؤ اور یوں کہو عشاء کے بعد اللہ کے حبیب تشریف لائیں گے. عشاء کے بعد تشریف لے گئے, ایک طرف علی کو بٹھایا ایک طرف فاطمہ کو بٹھایا, اللہ کے نبی بیچ میں بیٹھ گئے, دونوں کے ہاتھ کو یوں ہاتھ میں پکڑوایا اور اس کے بعد فاطمہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹی تو جس مکان میں آئی ہے یہ میرا چچاد بھائی ہے, یہ غریب ہے, اس کے حالات ہیں, اس پر پریشانیاں ہیں, بہت ممکن ہے میری بیٹی تجھے کھانا نہ ملے, تجھے کبھی بھوکے رہنا پڑے. اے میری بیٹی تو بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا, لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا. ہاں یہ ہماری دعوت تبلیغ سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصول سیکھیں, یہ زندگی سیکھیں, یہ زندگی سیکھیں, یہ اصول سیکھیں. اگر یہ اصول اور زندگی کے ساتھ اگر معاشرتی زندگی میری اور آپ کی چل رہی ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہ لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرا طے ہو گیا, مجھے دلہن بن کے جانا ہے, اللہ کے حبیب یہ بتائیے نا میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے, میرے شوہر کے مجھ پر حق کیا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیا جواب دے رہے, فرمایا تیرے شوہر کے پورے بدن پر پھوڑے نکل آئے اور وہ پھوڑے پک جاوے اور اس پکنے کے اندر سے پیپ نکلنے لگے, اور فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک وہ پھوڑوں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ سب پورے پک چکے ہیں. فرمایا اے عورت تو اپنی زبان سے اپنے شوہر کے ان پکے ہوئے پھوڑوں کو صاف کر کے پیپ کو صاف کر دے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر عورت کو بھی یہ تعلیم دی, تو کیسی دلہن بن کر کے جائے گی, تیری زندگی میں دلہن پنا کیسے ہوگا, کیا تو اس کے اوپر دلیری کرے گی. ادھر شوہر عورت کو یہ کہا گیا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو میں عورت کو یوں کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر. دونوں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی مسائل دیے, عورت مرد کے حقوق کو پورا کرے, مرد عورت کے حقوق کو پورا کرے. ہمارا معاشرہ جہیز میں خوب دے رہا ہے, بہترین پلنگ بھی دے دیا, بہترین کباب بھی دے دیا, بہترین جو ہے الماریاں بھی دے دی اور سب کچھ دیا, اور نہیں دیا تو اخلاق کا زیور نہیں دیا. اخلاق سے میری بیٹی کوڑی جا رہی ہے, میرا بیٹا اخلاق سے کوڑا جا رہا ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بیٹی جب اخلاق سے کوری ہے تو اس صورت میں یہ بیٹی شوہر کے مکان پر پہنچنے کے بعد شوہر کے ماں باپ سے اس کے بیٹے کو جدا کر دیتی. اب یہ بیٹا بیوی کی بات سن کر اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا ہے, اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے, ہاتھ اٹھا رہا ہے, مار رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, نہ معلوم کیسی کیسی باتیں بول رہا ہے. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا ظلم یہ ہے وہ ہے وہ ہے, سارا ظلم بیان کرتے. جبریل امین تشریف لے آئے, فرمایا یا رسول اللہ اس باپ کے دل میں کچھ اشعار ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کے اوپر اشعار بنائے ہیں, اللہ کے حبیب ذرا ان کے اشعار بھی تو سن لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے وہ جو تم نے اشعار بنائے وہ تو مجھے سنا دے. فرمایا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا میرے اللہ نے بتایا کہ تیرے دل میں کچھ اشعار ہے جو تم نے اپنے بیٹے پر کہے ہیں. جب اللہ کے حبیب نے فرمایا انہوں نے شعر سنائے, قریباً 21 شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے یوں کہا اے بیٹے صبح جب تو چھوٹا تھا تو کروٹ بدلتا تھا تو ہماری نیند ہو جایا کرتی تھی, تو روتا تھا تو ہمارا ہنسنا ختم ہو جایا کرتا تھا, تجھے بخار آتا تھا تو ہم بیمار ہو جایا کرتے تھے, تیری مسکراہٹوں پر ہم قربان ہو جایا کرتے تھے, ہم نے اپنی دولت کو بچا بچا کر کچھ نہیں کھایا, سب کچھ تیرے لیے رکھا, جب تو آنکھیں کھولتا تھا تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہو گیا, جب تو آنکھیں بند کرتا تھا تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا میرا بیٹا کہیں مر تو نہیں گیا, میرے بیٹے جب میں تجھے گود میں اٹھاتا تھا تو مجھے لگتا تھا دنیا کی دولت میرے ہاتھ میں آ گئی, اور جب میں تجھے بستر پر سلاتا تھا تو میں تجھے بار بار راتوں میں اٹھ کر دیکھا کرتا تھا, میرے بیٹے کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ فرمایا اے بیٹے اب تو بڑا ہو گیا, تم اس پر ہاتھ اٹھانے لگا, تم اس سے منہ پھیرنے لگا, ارے تم اس سے باپ جیسا معاملہ نہیں کرتا ہے تو نہ کر, کم سے کم پڑوسی جیسا معاملہ تو کر لے. یہ اشعار سناتے جا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری, آقا رو رہے. میرے بھائیو اس وقت اولاد کا حال اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو چکا. میرا نبی کیا بیان کرتا ہے ماں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے, روایت میں فرمایا میری ماں زندہ ہوتی مجھے نبوت مل چکی ہوتی, میں عشاء کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھاتا ہوتا, الحمد تو میری پوری ہو چکی ہوتی, اور میری ماں دروازہ کھولتی اور دروازہ کھول کر یوں کہتی یا محمد یا محمد اے میرے بیٹے. میں فوراً نماز توڑ دیتا, ماں کے بلاوے پر چلا جاتا اور ماں کے پاس جا کر یوں کہتا یا امی میری ماں بتانا تیرا کیا کام ہے, محمد تیری خدمت میں حاضر ہے, حکم ہو کیا حکم ہے, نماز بعد میں پڑھوں گا, ماں تیری اطاعت پہلے کر لوں گا. اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کا فرما برداری بتا رہے, اولاد دور ہو گئے اپنے ماں باپ سے, اولادوں نے تربیت کو چھوڑ دیا, اپنے ماں باپ کے ادب کو چھوڑ دیا, اور اپنی بیوی کے والدین کو گالی دینا اپنے لیے ثواب سمجھ لیا. یہ معاشرے کی گندگی ہے میرے بھائیو, اس نکاح کی مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے معاشرے کی زندگی کو صحیح کرو, اپنے معاشرے کی زندگی کو صحیح کرو, بات بات میں طلاقوں پر نہ چلے جاؤ. اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے مقبوض اگر کوئی کام ہے تو وہ طلاق ہے. جب طلاق پڑتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, ارے تم نے تو طلاق دیکھ کر اپنی دل کی بھرم کو پوری کر دیا, اور ادھر اس بیٹی کے ماں باپ سے پوچھ لو کہ کیا گزری ہے اس. اللہ کے عرش کو ہم نے ہلا دیا. معاشرتی زندگی کو صحیح کرو, اور معاشرتی زندگی تب صحیح ہوگی جب ہم سیکھیں گے. اور سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مدرسہ عطا فرمایا, دعوت و تبلیغ کا, یہ دعوت و تبلیغ کا مدرسہ دیا تاکہ ہم اس مدرسے میں رہ کر عبادت کو سیکھیں, معاملات کو سیکھیں, معاشرت کو سیکھیں, اخلاق کو سیکھیں, اپنے عقائد کو سیکھیں, اللہ کے ہونے کا یقین بنائیں, اللہ کے شافی ہونے کا یقین بنائیں, اللہ کا دینے والا ہونے کا یقین بنائیں. یہ ساری باتیں ہماری دعوت و تبلیغ میں سکھائی جا رہی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت مانگا جا رہا ہے, اور اس وقت پر اس لیے مانگا جا رہا ہے تاکہ ہم تھوڑا وقت قربان کر کے ہم اپنی پوری زندگی کو صحیح طور پر بنانے والے بنے, ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بنے. آپ کی مبارک شریعت کو ہم جب لے کر کے جائیں گے, اللہ کے حبیب عجیب جملہ حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مالی کوتلا کے اجتماع میں ارشاد فرمایا تھا, قیامت کے دن اگر میرے نبی نے میرا گریبان پکڑ لیا اور یوں دھکا دے کر پھینکا, حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اگر گریبان پکڑا اور یوں دھکا دے کر پھینکا اور فرمایا تمہارے لیے تو میں نے اپنے صحابہ کو یتیم کیا, صحابہ کو قربان کر دیا تھا اور ان کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے, اللہ کے حبیب مدینہ المنورہ میں ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے نقشہ بتا رہے ہیں میرے زید شہید ہو گئے, اب اس کے بعد فلاں نے جھنڈا سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے, میرے جعفر نے جھنڈا سنبھالا, میرے جعفر کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, دوسرے ہاتھ میں جھنڈا ہے, میرا جعفر شہید ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے حبیب جعفر کے مکان پر گئے, علی کے بھائی ہے, اپنے جدادات بھائی ہے, ایک 7 سال کا بچہ, ایک 6 سال کا بچہ اور ایک 1.5 سال کی بچی, اللہ کے حبیب نے 1.5 سال کی بچی کو لے لیا اور دونوں بچوں کو اپنے قریب کیا. سامنے عورت ہے جعفر کی پردے کے پیچھے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں, بولا نہیں جا رہا ہے, ہاندی جوش مارتی ہے ویسے آپ کا سینہ جوش مار رہا ہے. بہت دیر کے بعد اللہ کے حبیب نے کہا میرے بیٹو تمہارا باپ شہید ہو گیا, محمد تمہارا باپ ہوگا. میرے بھائیوں بڑی قربانیوں سے یہ دین سینچا گیا, بڑی قربانیوں سے یہ دین سینچا گیا. ان لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ خون میں لت پت ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے, ہمیں تو سردی میں گرم پانی, گرمی میں سردا ٹھنڈا پانی, ہمارے لیے اے سی ہے, فلا ہے اور فلا ہے, اس کے باوجود زندگیوں میں عبادت نہ رہی. یہ ہمارا جمع ہونا اسی بنیاد پر ہے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنے دین کو سیکھنے والے بنے, اپنے مزاج کو صحیح کرنے والے بنے, اپنے معاشرت کو صحیح کرنے والے بنے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اللہ کے راستے میں دین کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے میرا گریبان پکڑا اور زور سے دھکا دیا اور یوں کہا جا جا تیرے لیے تو میرے صحابہ نے اپنی اولاد کو یتیم اور اپنی بیویوں کو دیوا کیا تھا اور تو میرے دین کی مذاق اڑا کر آیا ہے, حضور صلی اللہ کو کیا جواب دیں گے, اللہ کے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے. میرے بھائیو اپنی زندگی کو بناؤ, اپنی معاشرتی زندگی بھی صحیح کرو, اپنی بیوی کے ساتھ معاملات صحیح کرو, اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کو صحیح کرو, اپنے والدین کے ساتھ معاملات کو صحیح کرو, اپنے اقارب رشتے دار اڑوس پڑوس بستی والے سب کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو صحیح کرنے والے بنے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی معاشرتی زندگی اور تمام اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تعالی شان ہو ہم تمام کو اپنے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان تمام نکاحوں کو بے حد قبول فرمائے. دیکھو بھائی آپ لوگ نکاح پڑھ رہے ہیں, گھر پہ جانے کے بعد منمانی نہ کرنا, گھر پہ جانے کے بعد منمانی نہ چلانا ورنہ ہمارے اجتماع بدنام ہوتے. لوگ جو کہتے ہیں اجتماع میں نکاح کیا اور پھر کام تو وہی کر رہے, تو دین کو بدنام کرنے والے نہ بنے. اپنی زندگی کو سادہ رکھو, سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو, اس میں اللہ کی طرف سے بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں, عنایتیں ہوا کرتی ہیں. اور میری گزارش ہے کہ یہ نوجوان اگر رخصتی کا وقت ابھی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کے بعد آپ اپنا وقت دے اللہ کے راستے میں, اور اگر رخصتی کا وقت دیر سے تو میری صورت میں آپ ابھی اللہ کے راستے میں چلے جائیں تاکہ رخصتی سے پہلے آپ دین کو سیکھ کر آ جائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے بنانا ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپریل کا جو اجتماع ہوگا سالانہ اس کے تقاضے لیے جائیں گے ظہر کی نماز کے بعد. یہ جو مجلس ختم ہونے کے بعد ساری بستی والے اپنے بستی والوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر لیں ہمارے یہاں اجتماع لینا ہے یا نہیں لینا ہے, اس کے بارے میں مشورہ کر لیں, پھر ظہر کی مجلس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد جو مجلس ہوگی اس میں تقاضے لیے جائیں گے. شہزاد ابراہیم ملک, آپ کے وکیل ہیں اسماعیل مصطفیٰ ملک. جی اسماعیل بھائی, آپ نے ناظمہ بی بی کی رائے